بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ليوا كيوني تاري 27 mwezi wa Rajab mwaka 1443, katika darsa ya kitabu Kashfu Shubuhat, al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala, bi sharh ma'ali al-Shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Tulizungumzia katika kikao kilichopita shubha au hoja tata wanaoitoa ubadul qubur katika kutaka kuhalalisha na kulifanya ni sawa jambo la kutaka msaada kwa maiti kwa kutoa dalili ya hadithu shafa'a, kama tutakavyoeleza biidhnillahi ta'ala. Wakapata neno yastaghifuna, sema simuona hapa imetajwa kutaka msaada, kweli jambo halina neno kuombwa hata maiti. Tulisoma maneno ya Imam al-Mujaddid na jawabu lake, na leo biidhnillahi ta'ala tutasoma insha Allah maelezo al-Allama al-Fawzan, ili iwe ni kama mukhtasar wa yale aliyozungumza al-Sheikh na kupambanua kidogo yawe wazi zaidi. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: هذه شبهة أخرى من شبههم. هي شبهة نجين هو جتاتا نجين كتكا هو جزاو تاتا نيجي ولزناس، وهي أنهم يقولون إنه ثبت في الحديث الصحيح حديث الشفاعة العظمى. سيما يمثبوت أو يمثبيتي حديث صحيح نوني حديث نوزمزي الشفاعة العظمى شفاعة لكب وتكوي يوم بمتميت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن الناس يوم القيامة إذا طال عليهم الوقوف والقيام على أقدامهم 50,000 سنة كووات سكو قياما كتكبكوا كلك سمام نكريف منه ومسماما ومقو ياه كسمام كريف سكو إلي موجة قياما ni sawa na miaka 1050 ya hapo kwetu. 50,000 sana fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana, miaka 1050 watu watasimama siku ya kiyama kwa miguu yao. Wallahi lau kama leo utasimama siku moja tu, masaa 24 peke yake, jaribu usikie utakavyokuwa. Siku ya kiyama watu watasimama miaka 1050. Hadha mahu khayali, si jambo ati lapigiwa. Aa, Allah jalla fi ula azungumza ili jambo katika kitabu chake, asema fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana, ile hali watakayokuwa nayo. Qala washamsu qaddanat minhum na jua hili mnaloliona litakuja karibu, miaka ni 1050 na jua liko karibu. Sallallahu alaihi wasallam. فالخلائق كلهم مجموعون من أولهم إلى آخرهم في زحام شديد. viumbe wote watakusanywa siku ya kiyama, aljin wal ins, watasimamishwa katika uwanja wa kiyama, binadamu wote kuanzia wa mwanzo mpaka wa mwisho watakusanywa katika siku hiyo, katika msongamano mkubwa. Allah subhanahu wa ta'ala asema, yawma yakunu an-nasu kalfarashi al-mabthuth. Angalia nzige wanapokuwa wakimbia wakiwa wengi, wakiruka vile, huo ndio mfano wake hali itakavyokuwa. Maana wao mkanyaga huyo, ukitembea ibada fujo zahma. والشمس على رؤوسهم قريبة منهم. نجوا لكو جوا في شوفياهم قريب كبيس. وهم واقفون على أقدامهم نوم اسمامكم يقوياهم. فعندما يحصل لهم هذا الكرب يتذاكرون الشفاعة عند الله عز وجل. كتك حال زيت كما هي وتكنبك شفاعة. لو كما tungeliombewa shafa'a kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fayarawna anna al-anbiya hum awwalu alladhina yashfa'una 'inda Allah. Wataona na kukubaliana kuwa mitume wa Allah ndio wa kwanza watakaoombea watu shafa'a. Hawa ndio wabora kati yetu sisi, ni mitume. Watakusanyika watu wa mawqif kwa neno moja, fayatuna ila Adam, watakuja kwa baba yao Adam. Yatlubuna minhu an yashfa'a lahum, an yashfa'a 'inda Allah lahum liyurihahum min al-mawqif. Watamtaka Adam alayhi salatu wassalam awe atawaombea shafa'a mbele ya Allah ili Allah awapumzishe kutoka maana na ile mawqif, ili watu wa peponi waende zao peponi wakapumzike. Fayatadhiru alayhi salatu wassalam, Adam ataomba udhuru, siwezi alayhi salatu wassalam, bisababi ma hasala minhu min alkhati'a, maa annahu taba minha wa taba Allahu alayhi, walakin yastahi min Allahi azza wa jalla. Adam alayhi salatu wassalam atatoa udhuru kwa sababu ya lile kosa alilofanya ikawa ni sababu ya kutoka peponi, pamoja na kuwa alitubia na Allah akamsamehe, lakini amuonea haya Allah subhanahu wa ta'ala, aona haya siku hiyo kwenda mbele ya Allah kuombea kizazi chake na watoto wake shafa'a. ثم ياتون الى نوح كيشا وتمجيديا نوح اول الرسل يندي متومي wa kwanza aliyetumilizwa kwa watu wa ardhi, fayatadhir na yeye pia atatoa udhuru. ثم ياتون الى موسى فيطلبون منه فيعتذر. كيشا وتكوجا kwa kalimu Allah Musa alayhi salam, pia na yeye watamtaka aombe shafa'a, ataomba udhuru pia, atataja kosa na kosa ambalo Allah ashamsamehe. Subhanallah. Idha kana hadha huwa halu al-anbiya, ikiwa hii ndio itakuwa hali ya mitume siku ya kiyama, hali ya watu wengine itakuwaje? Lakini wengi katika sisi hatukai chini tukazingatia haya. Unaweza kumuona mtu yafanya mambo kama hajui kuwa iko siku atasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa hawa wabora wa viumbe washatubia, Allah akawasamehe, na hivyo hivyo waona uzito kwenda kuomba shafaa, watatoa udhuru. Thumma yatuna ila Isa alayhi salam, kisha watakuja kwa Isa alayhi salatu wassalam. Nataka tuelewe Isa la yadhkuru ayi khati'a, watakapomfuata Isa hana makosa, hatutaja kosa lolote, jafanya kosa. Akhir anbiya bani Israel, na yeye ndiye mtume wa mwisho katika mitume bani Israel. Fayatadhir Isa, ataomba udhuru, si kwa kuwa anakosa, hajafanya chochote. Hatukutajiwa sisi katika Qur'an kuwa Isa alifanya kosa fulani, wala yeye katika hadithu shafa'a ukisoma hatutaja kosa lolote. Na pamoja na hayo pia ataomba udhuru, li anna al-mawqif mawqifun 'azimun amama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehemu kubwa hii ni kisimamo kikubwa mno, kusimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuombea watu shafa'a, jambo adhimu jiddan. Thumma yatuna ila Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kisha watakuja kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fayaqulu sallallahu alayhi wasallam, ana laha ana laha, mtume sallallahu alayhi wasallam atambia nitakwenda kuombea shafa'a. Thumma yati wa yasjudu baina yadi rabbih wa yahmadu Allah wa yuthni alayhi wa yad'uhu, kisha atakwenda asujudu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, atasujudu muda mrefu sana huku amhamidi Allah na kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba. ويستمر ساجدا بين يدي ربه, اتendelea kusujudu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. hatta yuqal lahum, mpaka ataambiwa, ya Muhammad, e Muhammad, irfa' ra'sak wa sal tu'ta wa shfa' tushfa' alayhi salatu wassalam. Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala atamwamrisha anyanyue kichwa chake, aombe kile anachokitaka, atampa. Omba shafa'a, ataikubali shafa'a yako. Li'annahu la ahada yashfa'u 'inda Allah illa bi'idhni, sababu hakuna yeyote anayeweza kuomba shafa'a mbele ya Allah isipokuwa kwa idhni yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-rasul ma dhahaba ila Allah wa shafa'a ibtida'an, bali istaadhana min rabbihi wa sajada baina yadayhi hatta adhina lahu. Na mtume sallallahu alayhi wasallam hakuenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja kuomba shafa'a, la, bali aliomba idhni kwa mula wake mlezi, akasujudu mbele ya Allah mpaka akapewa idhni. Wa hadha ka qawlihi ta'ala, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhni. Sasa kwa hili tu wejiulize, unayemuomba maiti, we wajuaje kuwa yule maiti amepewa idhini na Allah? Ingelikuwa ni kweli amepewa idhini na Allah akuombe wewe shafa'a, we wajuaje? Si muongo wewe kwenda kumuomba maiti, wasema haulai shufa'auna 'inda Allah, hawa tatuombea shafa'a mbele ya Allah. Nani aliyekwambia kuwa huyo tayari ashapewa idhini ya Allah, wakati mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu khalqillah, mbora wa viumbe, hawezi kuomba shafa'a mpaka atakapopewa idhini na Allah subhanahu wa ta'ala? Sawa, wengine nani ambao ni chini ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam waweza kufanyia nini? Afala ta'qilun, hivi hamfahamu? قال فيطلب من الله أن يفصل بين عباده ويريحهم من الموقف فيستجيب الله شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. أتمومب الله سبحانه وتعالى أبتشي حكم بين وجواك إلي أوبمزيش كتكما أنك سمام كريفك إلي الله أتيتكي مومبياك ناتيكبال شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه تسمى الشفاعة العظمى المقام المحمود, هي ديو الشفاعة العظمى shafa'a kubwa, na ndio sehemu atakayosifiwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata hao mnaowaona wote wanaomfanyia uadui Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam watamtambua siku hiyo, siku ya kiyama. Wahiya qawluhu ta'ala asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Mtume sallallahu alaihi wasallam, al-maqamul mahmud ash-shafa'a, ile shafa'a ndio sehemu atakayosifiwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wa mwanzo mpaka wa mwisho عليه الصلاة والسلام. بمعنى أنه يحمده عليه الأولون والآخرون وتمسفنا جمهيل ومنذ مبكى ومشو. سسا بعد يقول إذا تكيو هيلي أما اللي تتكي اسكو قيامة كما يقول إذا زمتوم صلى الله عليه وسلم وعبود ومكبور وككتزامة iki kitendo kitakachofanyika siku hiyo, tatizama. Kisha ukaona hapa tuna hoja, hapa tuna hoja ya kuomba maiti sisi. Qala al-quburiyun fa hadha fihi jawazu al-istighathati bil anbiya'i wal awliya'i was salihin. Hapa kuna dalili ya kutaka msaada kwa mitume na mawalii na watu wema. Wa antum taquluna la yustaghathu illa billah, na nyinyi mwasema haombwi msaada isipokuwa Allah peke yake, kumbe kuna wengine pia yafaa kuomba msaada. Waqalu fa hadha yadullu ala anna talab ash-shafa'ati min ar-rasul sallallahu alayhi wasallam jaizun hayyan wa mayitan wa kadhalika ghayri. Sema na hii ni dalili ya kuwa kuomba shafa'a kwa mtume sallallahu alayhi wasallam yajuzu, awe hai awe amefariki. Kadhalika wengineo, wakaongeza sasa wengineo katika mawalii na watu wema. Maana leo wamechukua hivi kabandika. Waljawab an hadha kama yaqulu shaykhu inna hadha talabun min insanin hayyin qadirin ala ad-du'a'i وعلى الاستئذان بالشفاعة والطلب من الإنسان في حال حياته وقدرته ليس من الممنوع كما في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وجوا هوا شبه يوكو فيبي وهو سيما بعد يكوفا حكم يوكو مبين يوتي لموديا سيشا كوفا كوني يوسكو قيامة تكوى بعد يكوفا سيتكوى شابيتي يكوفا هلو kwa wao wachukulia mpaka siku ya kiyama pia bado Mtume sallama ashakufa. Si hivyo, na Qur'ani ya kukosoa katika hilo. Allah subhanahu wa ta'ala, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata, kisha faahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Allah kathibitisha ni uhai ule, yuko hai kule akhira, ni uhai ule. Na watu waovu siku ya kiyama utasema rabbana amattana ithnataini wa ahyaitana ithnataini fa'tarafna bidhunubina. Kwa hivyo angalia, wametaja kuwa walikuwa na umauti mara mbili. Mara mbili vipi? Kabla ya kuja duniani na baada ya kuja duniani pale kuna mauti, na ule uhai wao wa duniani na uhai baada ya kufufuliwa baada ya barzakh, ile nini? Ni uhai. Sheikh asema jawabu kama alivyosema Sheikh rahimahullah ni kuwa kumtaka mtu aliye hai ambaye aweza kukuombea wewe dua, hakuna matatizo yote. Masahaba walikuwa wakija kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika uhai wake, wakimtaka awaombe kama yule bedui aliyetaka kuombewa mvua na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika siku ya Ijumaa, na Mtume sallama akawaombea mvua. Hili halikutokea. Baada ya kufa kwa Mtume sallam, hakuna yeyote katika masahaba hata siku moja alikwenda kwenye kaburi la Mtume sallam na kumwambia tuombee hakuna mvua. Na ukimwona yeyote akwambia kuna sahaba mfanye hivyo, hiyo athara anayohitaji itie alama ya swali kubwa, kisha itie X mbele yake. Muongo, akudanganya, hakuna. ni kwa kuwa mji nyinyi hakuna, hakuna kitu kama hicho. Nenda wewe katafute wewe mpaka ufanye kengeza uone kama utapata. Upati hata siku moja upate sahaba eti baada ya kufa kwa Mtume sana alikwenda kumwambia ya Rasulullah tutaka jambo kadha wa kadha wa kadha, hata siku moja, ama tuombe. Hakuna kitu kama hicho. Kwa alivyokuwa hai ana uwezo wa kuwaombea, walikwenda kwake. Na kwa mtu yeyote pia yuko hai kwenda kwake, ana uwezo kuombea dua. Hakuna makosa kumwambia ndugu yako na mimi niombee dua, usinisahau katika dua zako, la bas. Kadhalika wa ala istidhani bishafaati, hiyo siku ya kiyama aweza kumkwenda kuomba idhini ya shafaa, sababu yuko hai Mtume sallam wakati huo. والطلب من الإنسان في حال حياته وقدرته ليس من الممنوع. نمت كتك مسادك ومنزاك كتك حالي وحيواك نأنا وزوك مسيدية هيلي هلك كتازوا ونشيدة وكين لكو نبياك ومبانا سيدية نجامب فلاني ووزوك سيدية حكو سيدية كنا متتزو هتوكو هكو سيسي كما يليفو كتك قصة موسى. فاستغاثه الذي من شيعة أكمتك مسادة يلي أنبيني كتك وتواك على الذي من عدوي ضد يلي أنبيني أدويام هكونا ما كوسة كتك. وكما يستغيث الإنسان بإخوانه في الحرب وغيرها كما فيلي متو تكم سادة كونروزاك كتك فيتا ننفنواك. فهذا فيه دليل على أن الاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه جائزة. هapa kuna dalili ya kuwa kutaka msaada kwa aliye hai katika jambo ambalo aweza kulifanya yajuzu. والذي يقع من الأمم يوم القيامة هو استغاثة بالحي وطلب الدعاء منه. Na kile kitakachofanyika siku ya kiyama, watu watakaposimama siku ya kiyama, kile kitakachofanyika ni kuwa watamtaka mtu ambaye yuko hai, Mtume salama atakuwa hai tena ana uwezo wa kwenda kuwaombea dua, kwa wakamtaka awaombee ile shafaa. Hapa hakuna makosa yote. Fayajuzu an tadhhaba ila insanin hayyin qadirin yasma'u kalamak. Yajuzu wewe kwenda kwa mtu ambaye yuko hai ana uwezo asikia maneno yako. Wataqulu, kisha umwambie ya fulan ud'u Allah li bi kadha wa kadha, e fulani na mimi niombe dua bana, usinisahau niombe, mimi nina jambo fulani fulani hivi niombe dua, haina shida. والصحابة كانوا يعملون هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وليس هذا من الشرك. نما صحابة ولكوا كفانيه لجامب ونمتوم سلم كتكو حيواك وله لجامب سيو شركين سيو شرك. إنما الذي يكون شركا كلا أنباج تسمى كونه شركين وأنكرناه وككتازا وككميا هو الاستغاثة بالميت, ni kule kutaka msaada kwa maiti. Wa hadha la alaqata lahu bi hadithi ash-shafa'a, na hili halina mafungamano yoyote na hadithi ya shafa'a kabisa. Maiti na aliyoko hai, wala yastawi al-ahya wala al-amwat, hawako sawa hata kwa kitabu cha Allah, hawawi sawa walioko hai na maiti kabisa. قال وهذا لا علاقة له بحديث الشفاعة لأنكم تستغيثون بأموات وتطلبون الشفاعة منهم. سمنيني متكم سادة وميتي نموهم بشفاعة وميتي وكت شفاعة يوم بغنان والله سبحانه وتعالى. قل لله شفاعة جميعا, نيين لأن يملك شفاعة يوتي. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة, هاو أنا وهم بسنا الله هاو يملكي شفاعة, شفاعة نهم بناني ني الله هاتا كتكهو لمن وموهم الله أم جعليم محمد صلى الله عليه وسلم أكون بذي شفاعة. sikuwa wamwambia Mtume za sallam nataka shafa'a yako, sababu shafa'a anayemiliki nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na siku ya kiyama watu watamtaka Mtume za sallam aende akaombe, akawaombe shafa'a kwa Allah subhanahu, kwa idhni ya nani? Ya Allah, kwa sababu yende anayemiliki, anayemiliki shafa'a yote subhanahu wa ta'ala. قال والأموات لا يقدرون على شيء, ميت هاويزي تشوت, فلا يجوز أن يذهب إلى قبر يستنجد به ويدعوه أو يطلب منه الدعاء أو الشفاعة أو غير ذلك. هيفاي كومتو كوينك اتكا كابوري أكتاكا مساعدة فالي نكوموومبا na kumtaka yule maiti amuombe dua na shafa'a na mengineo. Fafihi farqun baina amali haula'il mushrikin wa baina ma fi alhadith as-sahih wa fi qissati Musa alayhi salatu wassalam, kuna tofauti baina yale wanaoyafanya hao washirikina na baina yale yaliomo katika hii hadithi sahih ya shafa'a na katika qissa cha Musa alayhi salatu wassalam. Fabihadha at-tafsil زالت هذه الشبهة والحمد لله. كوبينفه ولويك هي شبهة تاري إشان روك ويولي أم بيويتك حق هي شبهة إشان روك ألف بانا كونيني وكت ملواك وشاكوان بي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله شاكوان بي أمهم بي. نمتومي صلى الله عليه وسلم ابن عباس إذا سألت فاسأل الله وكيوم بموم بالله كونيني وينك موم بميتي كونيني كي تجانجك بلك يوم. الحاصل كنا واتونا بلايا سبحان الله كوهين ديو تفصيل كتك سؤالا هيني كما تلوه إليزا كتك كيكاو كده شبهيتا بيا وتكيجي إن شاء الله tazungumzia shubha nyingine katika shubuhat wanazokuja nazo watu hawa. Naktafi bi hadhal qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanak allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.